Halló? Három. Meg volt három. De milyen ez? Nem? Suttogott. Összefoglaltam a műsor lényegét azért. Egy bővített mondatban, nem? Nem volt bővített, egyszerű tömondat volt. Abszolút. Jó. Kinek ez, kinek az? Hallgassuk meg a Mester 3-ast. Halló?